من المدينة ذكر إن فاعت الذكر فذكر شرط إن فاعت الذكر هذا إلا ولظروف سامد أن يلت لأمين أيها يا بني إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته رافع لواء الدين وعلى كل من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ورابط ونافق في سبيل الله إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وبفضلك وبكرمك يا غفور يا رحيم يا ودود ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته ونسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أرى شتائم النفيت المشيط جلد كردل أن يتي الله تبارك وتعالى يتورن يوحن لي أن سيدنك محيرنا بالدول إن سيدك كانت الله تبارك وتعالى كلمة مؤتي يمون ويرمن يجند كادو دينا ألا وعوض ممجند كلمة الله سبحانه وتعالى ذلك كادو دينا ألا وعوض مفيون جنة مطيول إن سيدك نلابا صلى الله عليه وآله وسلم كان دون نلاب دائد ومبت في يلت ننقل دائد ومبت دينا مجد كان يند الله تبارك وتعالى roni ndido leydi ndido kamme wonno be do aradan to raga Allah subhanahu wa ta'ala kanko mabuda ne odo nokku e do doftare makko den to ramo kanko jalla wa ala ndo mobirta enni nyande darngal ka galle teddungal makko na da gal janna sidum fetti ni salmina salmina ngi islam dum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أري نوير دنم بعد هذه المقدمة بعد ذلك أردنان به تجري هم نجل ويكادو دين إسلام كيو هدي تو ننكو نفتم ما نايو هدي تو ننكو ولتم دوني هدف المسلم هم نجل ويكادو دين سواء كو درس دين ماكو محاضرة إسلامية ماكو خطب من خطب الدينية كانت همه السامية هم مكبور كتودة كنت أهدي تطو أننا كنا فتم فنان أهدي تطو أننا كولتم كوالين كبور هيودة كولت بني آدم كنا فتم bal ko buri dodo de ko nafata mo kon ko dum harayno lundi ko wala kam ko harayno karamo ko be dawa bino je ma ta shaykhna ali ibn abdul khaliq al qarni hafizahu allah be ma ki ad da'iya ka tabib yaba'u dawa'ahu haythu yanfa wala yaba'u dawa'ahu haythu la yanfa wa نحنو دنو الله تبارك وتعالى في مواي ونيوندو وكب طبيب ودكر نيوندو وستايكو ماهر فامدو فيدو ودكت تالي في مكو في مويندنا في قطرو جنة موتانجيني نفي تورتا كما ودكت وجنة وجنة نفي تورو وإن شاء الله تبارك وتعالى قوي فذكر وأدنون شرطية ستاي تذكيرهم إن نفعت الذكرى أندنتي si tawi ayi mordom andin tinggol hino napa ondong waktu. Si tawi ondong andin tinggol napa tay ondong waktu. Himmeden wana andin tinggongol himmeden konapore me. Al-ahamiya al-uzma ko al-intifa' bil maw'idha la bi mujarradi ilqa'i al maw'idha fana buga gongo woni himme wo lo wo ko taw gol dun don na fay joni no bay ko ebbu no den kom de taw no karam ko be aqira be yai al insan yufakkir fi umuri dinihi wa dunya wallahu jalla wa ala huwa al mudabbir هو الذي يتصرف في هذا الكون كما يشاء لا ما نشاء كما يريد لا كما نريد في لسان ما كنن تغور ما كنن كنو يدير نو نانا يدير دنو كنو او فالي رانو ونانو فالي رانو كنو على كل حال كل ما فعل الجليل فهو جميل كلك تبارك وتعالى ودي كنو ننتو ونكم مؤي lutti yimbe ban yihi moƴƴere mun den aajilan kaaɓe yaal ɗum aajilan ɓe yaali kitan kaaɓe yii kitan ara yiltidirɗen ɗum nde ɗo yewtere yowdirde haa jooni e ko wownoɗen waɗde hayatu sahabiya nde tawno dartuji men ɗin e nder yontere nden hiɗi yiilo hakkunde noneji tati ara nun ɗum tafsirul qur'ani al azim timmunɗum hayatu assahaba tammunɗum hayatu assahabiyat tawi haɗako e gaya on fo ko liya umma annaf'u ko fiyo nafoore nden huɓitu rijalan wa nisa ara cokkitiɗen ka hayatu sahabiyat ɓeɗo sonnaɓe tedduɓe maketeɓe halimatu sa'diya أم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة حليمة السعدية غير نقولنا بأيضاه فإذا وعطاك فاماد حيثانا في تاوي نقولنا النلاد يوتاك إمونك فاندي وح كواري نقولنا سابو كواري سابو ها نقولنا مقبدا heɓi batte ajjeteɗo ko saabu koɓe gollodiri e nelaɗo kon aw famugol gurdam maɓɓe ɗan ko juz un an fahmi sirati rasul si a faami sira nelaɗo on tun a famoray gurdam halimatu sa'diya jonno fi a faamu gurdam ɓeɗo yeteɓe halimatu sa'diya no landi andugol fatra goto e fatra gurdam nelaɗo woni fatratul arba'ina qabla nubuwa no gandi nelaɗon hino mari gurdam maɓɓe ɗan no fecci pecce ɗiɗi hiɓe jogino gurdam maɓɓe ɗan fo ɗetti duuɓi capanɗe jeego e tati ɗin pecca ɗiɗi duuɓi capannayyi ɗin fo woni artoɓe waɗede nelaɗo duuɓi noga e tati ɗin ɓe waɗa nelaɗo annabi ɓe yettini dina kanka timmika haaɗi simana gurna maɓɓe ɗan haaɗe nder ɗin ɗon duuɓi noga e tati ka yettingol dawa ɓe feɗɗini joni noon fi famugol gurdam halimatu sa'diya ko ma ɗettita gurdam nelaɗo ɗan qabla nubuwa seeɗa ko waɗi noon kamɓe koɓe muyninɓe nelaɗo rada'atan ko ummuhu min arada'a ɓe gandi arab sino jeeno e aada koɓe andiraɓe tawra siɓe jibinanama ɓiɗɗo sonnaɓe jibinɓe ɓen tigiri ɗuuɗa muyninde ɓiɗɗo mum o kono noon ɓe ɗu andiranoka kadi ɗettugol ɓiɗɗo on yarnamo goɗɗum lontina ɓiraɗan koɓe ittanomo e juuɗe maɓɓe ɓe naɓa ɓe jonna sonnajo goo ɓeynuɗo kadi wonɗo muyninde goɗɗo ɓiɗɗo mum ɓe watta ɗon ɓiɗɗo maɓɓe on o muyninarona ɓe ɗum ɓe halda joddi ko yoɓete e dow muynin gongol dum don hila yiduno dum sirtu wonda ben kaja e dow doje nyane ka ummul quraba latta no bi ben ben rabba ka fil bawab ka badiya be moyne na yata jibina na do sino mari moye moye hun sayda na bay bi do mun gon ka dowri nara ka lil legal nara debbo mo holi hakille mum e teddungal mum e holare mum e labude dengal mum be subano on biddo mabbe yo muyninde sabu dum na mari batte biddo ko dum si taydan do biradan dam bobo on muynata si dam mari batte majjan timmudan e ngurdam suka bobo on ka hakille makko e ka bandu makko fo ko dum si karamo ko be tebbo julba ben hay ha sara ben be jaba sayo biddo yarne biradan kulle ben hay ko dagi de nyamude atto o hebude ko fandi o lebbi jeego hara hakkille makko den sendori biraɗan neɗɗo on ko waɗi noon ko ñaame on ɗon tan woɗum wonata saabu ngalinin sendo hara ngalnin ko ndiyam si tawi sendori kulle ɗen mi mana biraɗan kulle ɗen hayso wonali seeto ɗon ɗuuɗi ko wonta njoho saabu na biraɗan neɗɗo o ñaame ka woni boobo ɓeɗo noon ɓe suɓayno ɗum par ce ɓe andi ɓiraɗan ɗan hino mari asaruhu fi hayatihi wa fi zihnihi ɓe jonne a debbo holniɗo muyninana ɓe newaɗon noon alayhi salatu wassalam ɓayri ɓe jibinama mamin yumma maɓɓe aminatu oɗo yumma maɓɓe amina ɓayri sowi kaɓe baɓe maɓɓe fettini tawi ɓe jibinaka woɓɓe go wi atto lebbi ɗiɗi ɓe jibineɓe woɓɓe wi ɓawa ɗum ala kulli hal nde ɓe jibinte hari baɓe mabɓe feɗɗini ɗum noon haala huwa sabit ɓe yaali baɓe mabɓe on tawi soro maɓɓe Abdulmuttalib ɗettiki maɓɓe tawi ɗum no hawriti hitande heege no woodi e dowri takko makka ndi moƴƴa kokke hino woodi kulloy ko hino weela leydi ndin hino yoori ko ñaame hino manki nden hitande woni amul fiil hitande nde abou rahd al asram arno libugol fi suudu kaaba on sayi rewɓe ɓen makka ɓe rewɓe ɓen ka dowri ɓe waɗi tumbodiral yer jogiiɓe ɓiɓɓe taw ko kecce won koye muynude koye tawta ɓittede aduna nden ɓittiniɓe ɓe halde ɓe fotti oɓe waɗu tummodiral mojoɓal ɓe ara makka ɓe dara si ɓe heɓa e ɓiɓɓe muyninteɓe hara ɓe yoɓete koɓe muyninta kon ɓe heɓa koɓe ɓeyditara gurna gol ɗo leñol wiyetegol bani sadiya ɓe iwi toon ɓe ɗuuɗuɓe e nder ɗen arnoɓe noon tawi ɓeɗo wiyeteɓe halimatu sadiya ino jeeya e maɓɓe siɓe wondi e moodi maɓɓe o wiyeteɗo haris ibne abdul uzza on wonno moodi maɓɓe tawi hiɓe bambi boobo wonɗo muynude ɓe ari noon makka rabɓugol koɓe muynina joni noon ko heege ko ittiɓe toon addiɓe buy e maɓɓe jaɓata jonnede ɓiɗɗo muyninteɗo hara ala ko yoɓane saabu muyninowo surtout si ɗuuɗi ko muyninta kon no landi o ñaama ko tiiɗi na ɗum o loay ɓe ari ɓe naati makka siɓe wango ka cuuɗi lando menen nder komin muyninoɓe on alaga ɓiɓɓe hanaɓe muynineɓe a no keeligo ɓenna ala no keeligo ɓenna no woodi koni wono ɓe faɓe jindirta e galleji ni lando si ñameteno o sifata ka woodi oɓe jonne ka ala o ɓenna feɗɗi tawi ɓe ɗaɓɓira noon ɓe ari noonɓe fof ɓe atti tippade ka galle Abdulmuttalib kamɓe sonnaɓe arɓe ɗaɓɓugol muyningol ɓen fof ɓe hewti ɗon ɓe yiide aminatu bintu wahdin yumma nelaɗo jibinɓe ɗo ɓen ɓe wimenen ɗo ko men sonnaɓe ɗaɓɓoɓe ko muynina on alaga ɓiɓɓe muyninteɓe yummaneraɗo maki min de miɗo mari ɗo muyninteɗo kono noon baaben makko feɗɗini o ala baaba ɗi mana ala yoɓanoɓo sonna be arbe ben fo goto fo laari waya wiɗon ma min mi wakkilaaki han goto fo laari dimmo mum wimin gomi waata muyninde ni kam yoɓataake. Halima wiide ko muyninteeɗo miɗo faala ɗum ha kono noon o alaa baaba on say goto e maɓɓe fo wudde bi mana weddi wi ma asa an tanfana ummu sabiyi la abalahu. Se ndetti o boboye muynini baaba makko wuura konnu nena makko nafata en wama asa an yahta'a lana jadduhu soro o nawi ha ɓurti o ko honnun nafata en terto ɗen ɗum ɗo ɗaɓɓo en marɓe ɓe gacci ɗon haminata bintu wahdin e ɓiɗɗo mum mamiraɗon alayhi salatu wassalam ɓe feƴƴi ɓe jindo e nder makka ha kamɓe sonnaɓe ɓe Halimatu Saadiya yaltidunoɓen fo goto fo heeɓi boobo jomo jonna yo muyninoy o wattida e joddi joddi nin noon hiɓe waɗira lewru hiɓe waɗira hitande hiɓe waɗira entugol lewru fo mi yoɓete tel ma hitande fo mi yoɓete tel ma si a muynini ha enti mi yoɓete tel ɓe ɗetti ɓe yaade e muɗum ɓayri noon joni ɓe woni ɗon ha fo heeɓi Halima kañum heɓali ha joni ɓe haldi ɓe fotti kamɓe annoɓe ɓayri goto wawata hootude ɓe wi joni Halima a waɗen feere hiltagol menen min falama hootude min heeɓi komin muynina. Halima wi ɗon andila min tun min kadi mi suusata hootude joni awa joni ko honde hooteten ɓe wi janggo ɓe taƴi nen ñalande ɓayri ɓe hooti nen ñalde ɓawde ɓe taƴi ñalande Halimatu Saadiya wi moodi mum Alharis bun Abdul Uzza o wi awa de mi wakkilaaki iwen kamen are makka ɗo rewɓe ɓe mi ardi ɓen fo heɓa muyninteɓe mi waɗɗo mbabba ambam mi wicco men hooƴiɗa mi heɓali muyninteɗo ɓe wi janngole men hootay mi hootataɗe mi heɓali muyninteɗo honno warrata ya Haris. Haris wi fal amru sha'nuki siyakon na min muyninta ko am min miɗo owte ɗaɓɓugol o wi joni min komi yi koya newnanam mi yaha weɗetta kuma fay kum kum attano ɗen wiide hikum ɗon kum ala baaba mi ɗetta on mi muyninata mi yaaru ni min kadi hara mi heɓali goɗɗo haysi joddi ala kono ko gacce am mi hoota mi siɗɗo mi wicco mi hoota moƴƴam newnanam mi ɗettoye on. Haris bun Abdul Uzza wi mi newnanima ɗettoye o dawi bimbilaw kanko Halimatu Saadiya o ari o tawi Aminatu bintu Wahbin yummanelaɗo wi ko minen arnoɗo fi ɗaɓɓugol boboɓe muyninoɓe annditilan o hi womin falama hootude joni mi jaɓi jonna ɓiɗɗo ma mi muyninande o wi awa hinomo ɗon o ɗetti no gandi baaba ala ɗum woni joddi kadi ala ɓayri ko baaba jogui dépense ɓiɗɗo kono tettiri ni joni himme ɗen wona asli on wona moƴƴagol e boobo asli on ko gacce hootirgol nigol kono yondini ɗetti kono ko Allahu subahanahu wa taala waɗata kon ɓayri huwa alhakim alinsanu yufakkiru wallahu yudabbir ɓayri ɓe ɗetti o boobo ɓe ari ɓe haldi e ɓeya joni en waɗa kikiɗe hootugol ngol ka en waɗa janggo ɓe taƴiti kadi janggo joni boobon hettama hande yahen janggo ɓe ɗetti boobon ɓe ɓanni ka ɓerde ɓe jonni ɗum endu tawi noon ɓe wi kamɓe Halima gila ka atto men iwde kamen men ara makka hari men heeɓi ko fandi fandi o balɗe jowi min e moodi yan Haris e boobo men gon men ala ɗanade tawi noon haɗali men ɗanade sina heege boobo on en ƴandin ala ɓira ko muyna o haara ngeloba amen man ala ɓira ko min pira min hokkoramo yara himo wulla to himo wulla so wulli men ɗantako nden ñande jamma nan nyande nyande mi heddi bobo mi addi mi joddimo mi wuli mi jonnimo ellununtu endi andindi foppu majji di tutti di haari tewbirala til hal atto makaden du woni kawa he burdo mawnude aram jonni bobo ngo muyni hawo haari jogano lamdon banni ko munku jonni ko muyni ha kun haari har kun wairi haarude moƴƴi ka moƴƴal a masay halima ndaari o bobo ndaari o bobo ndaari o bobo wi o bobo mi anda ko honnu kono hada waladun mubarak o ko bobo walaade barkin o non mi danko ɗo ɓe waali ɗon Haris ibn Abdul Uzza ɓe woni ha jamma tawi ɓe haftani babba maɓɓe man e jaloba man ka ɓe weeri ɗon o wonay ha jamma tawi lewru ɗum no jalbi moƴƴa o majji yahugol darta ko saani kon o arihimo moola jaloba makko mango memi yeyre ndengo tawi hinde heewi tew ɓirala o yeo mbaɗɗi Halima o wi ari nara hunde mba jaloba ka saanu no ɓemba ɗo ala ko mba ñaami ala ka mba yari e ñiwno kamen heege mabba e loyere mabba woni saabu hewtirɗo ɗo kara han mais mi nde yeyre si tawi mi hoyɗa ma ɗum ɗaynala saabu haɗa yurhilul aqla o ndemi o wi hi o wi accumi ɓirana he ɓettimiran hungo ɓanni o powde tawi ko ɓiraɗan no heewi tew ɓiri ha heewi yari jonni Halima o yari ɓe waawi on say haari o wiya Halima faamu moƴƴa dey en heeɓi ɓiɗɗoɗa ɗo barke joni noon ta wolu ɗum ɗo ta wolan ɗum ɗo hay goto deƴƴen ɗo taw ko ɗum Abdoullah ibne Abbasi radiallahu anhuma ñande go ɓe landa fi nelaɗo tawi hiɓe yewta yewtere juutunde goɗɗo landi an sifati nabi ibne Abbasi wi mi watama waɗande tarifu rasul illa an aqula lak ɓe maki wallahi ma halaqa al ilahu wala bara basaran yura ka muhammadin bayna al wara tawi ko ɗum ɗo ni hulasa tarifu rasul ɓe wi wallahi jomi men meeɗali taguɗe o meeɗali fuɗɗuɗe bani adama tedduɗo ka dow leydi ɗo ha hewti nelaɗo nde ɓe jibina ɓe ardu e moƴƴere maɓɓe e barki maɓɓe ko ɗum si tawi ɓayriɓe faldiɓe fotti ɗum ɗon joni ɓe immoro noon ɓe hoota kamɓe taɓe landoɗo joni joddi joddi yoni taɓe saagu kadi woni bimbi ɗo ɓe fokkiti hootugol kanko Haris ibn Abdul Uzza e Halimatu Sa'diya e boobo moɓe bambuno on e nelaɗo joni Halima ko babba jonnano Haris mawɗi muɗum no jogui jaloba kono ɗi fo hiɗi weelaɗi wawata yaade kara hamɓe hewtiri makka ko wonno saabu ɓe tardi hewtugol ko foofugol qiiɗaɗi ɗi heege gen tawi ko ɗoy ɗoni yarde haaɓe ɗoni yarde ɓen haaɓi yaadu maɓɓe nu kono ɓayri ɓe fokkiti ɗimmu babba maɓɓe mange jaloba ma woni yeeso yeehi ha ɓe huuyi ɓe ɓe wi Halima kana wona mba babba waɗɗinoɗa ka arayno ɗen ha tonguɗame o wi ko mba wo wona mba jaloba ɗo modi ma waɗɗino ka areten ha o tongui en wo ko mba wo ko honno joni wontirɗo yeeso amen hiɗi doga Halimatu Sa'diya wi ko khayrun min Allah ko moƴƴere joni harniɗi ɗi haari tew joni fut waɗaɗi ɓe fokkidiri noon ɓe ha ɓe hewtoyi ɓayi ɓe hewti ɓe weeri ka maɓɓe ko wiyete ɗon oɗo ka bani Sa'diya ngol ɗon leñol ɓe tippini ɗon bagageji maɓɓe ɗin ɓe hewti ka maɓɓe joni ɓe fuɗɗike fi jokkugol ko addiɓe ko newgol paytum ha tum ɓe fuɗɗi oɗo honno programme ji maɓɓe koɓe marno ndaynu aynugol dammi aynugol gueloɗi aynugol pulle ka ladde ko ɗum ɓe marno ɓe acci ɓe yehi joni noon ɓe faala fuɗɗitade ɗum. Halimatu Sadiya wii nde min hoodi ka amen min fuɗɗiti aynugol jammi amen ɗin e pucci ɗin e jelo ɗin e kulloy koy, tawi leydi ndin hino yoori ndiyam saaƴaali, dammi amen ɗimin mari ɗimmere min e haari bon Abdul Uzza, si min accitiiɗi min aynata, si min naɓiiɗi ka ladde ɗi yahay ɗi haaroya, min annda honmin ɗo ɗi ñaamude ɗi ardatawa hiɗi haari tew, mi mana heere nden no heewi tew. Ɗum yaari noon ɗumunde min e makko min haawa ɗum haa kawte amen nde min yaadunooɗen watti towɗe amenen nde kulloye amen koye weelaaka hikoye njanɗi, kamɓe noon kulloye maɓɓe koye hino weela. ɓe watti arde ɓen na Halimatu Sadiya min faalaya accu dammi amen ɗin ɓooriɗa e dammi ma ɗi, geloɗi amen ɗin ɓooriɗa e geloɗi mon ɗi, no gasa ɗi ñaamoya kanji kaɗɗi haara. O wii mi jaɓi ɗi watti yaadude ɗiya ara hara no haari ɗiya haa joni no weela, tawi ko kanji ooridata bimbi nokku gootu, ɗi artiɗa kiikiɗe nokku gootu, ɗiya haa joni no yoori ko yooruno, ɗiya kañum no haari ko haari. tawi ɓe faamaali wonaa huɗo e haa ko jooni ñaamoyde ɗum alaa holleere, ko jooni men waɗi moƴƴere mum nden e leñol ngol woni ɗettugol nelaaɗo ngol. ko ɗum si tawii nde ɓe muynini ɓe haa ɓe heɓi duuɓi ɗiɗi ɓe faalaaɓe nattude, ɓayri ko ɗum ɗon heewnoo ko ɓe muyninaynoo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen atto islamu arde duuɓi ɗiɗi. ɓayri Allah subahanahu wa taala addi islam humpiti ka qur'an hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Abdullah ibn Abbasin ɓe tumminiri on ɗon aya e wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma arrada'a, ɓe wi ɗeɗo ayaje ɗiɗi hamluhu wa fisaluhu 30 shahran e hawlaini kamilaini, ɓe wi sen tumminiri ɗiɗo ɗiɗi ɗi piyodirta. ɓe wi ko faameteŋge muɗum lebbi noogaynayɗi joomi men wii ɗin boogo hino muyna. o wii kadi soweede makko nde e muynugol makko ngol haa ente ko lebbi cappantati woni, wo awa jooni ko konteten ko lebbi ko sowa kon kanko boobo on si wata e yawtu e lebbi cappantati ni. ɓe wi si boobo on sowaama lebbi jeenayi o jibinaama hara e nder lebbi cappantati ɗin ko lebbi noogay e goo o heddori, ko ɗin ɗon o haani muynude o ente hara timmi 30 shahran hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. ɓe maaki amma si o sowaama lebbi jeego o jibinaama ko ɗon o haani muynude lebbi noogay e nayi duuɓi ɗiɗi timmuɗi, siwa hamluhu wa fisaluhu yo wonu e nder 30 shahran. tawi noon arab kamɓe atto ɗum ɗo arde ar ko lebbi ɗi dumana duuɓi ɗi sumɓe muyninta. ɓayroɓe muynini haa timmi duuɓi ɗin ɗiɗi, ɓe wi joni kamen haldi ɗon timmi yomi nattu, ɓe artiri ɓe ɗetti boobon ɓe fotte e haaris acci joni mi natta hoolaare nden, o entama joni joni tamo nene makko. ɓayri ɓe ari haa ɓe hewti ɓe wi mi artiri boobo ko jonnunoɗami yomi muynin kon, kono gila mi iwiɗo mi sertade e barki makko e moƴƴere makko, min meeɗali soñjade gila min iwɗiɗo ko soñja addunomen. joni noon ko hoolare nden mi artiri, kono miɗo torosino lewo ɓeydana na muyningol mo ngol ko wondugol e makko ngol jogomo, ɓeydanan kadi duuɓi ɗi. on andi joni wona ɓeydu yoɓa koyemi jogotu duuɓi ɗi accumi wondaymo. Halimatu Sadiya oɗo Aminatu bintu Wahbin wi ɓayri dey a moƴƴike an a yurmina niilan a jaɓa niilan mi ala komi yoɓa, saari a torkela wondugol e mum duuɓi ɗiɗi kadi hara miɗo ni on yaade mum on yii aljazaa komin jinsilama. o ɗetti kadi nelaɗo watte juuɗe Halimatu Sadiya ɓe hootiti kadi fi bani Sadiya ɓe wonoy ɗon haɓe heɓi kadi duuɓi ɗiɗi woni jalu duuɓi nayyi. Ndeɓe heɓi duuɓi nayyi sakko ka timmata ɗo duuɓi nayyi, Jibril ko ko wiyete hadisatu shaqqi sadrihi, alam nasharah laka sadrak, hadisatu shaqqi sadr yani e nelaɗo kaɓe heɓi ɗon duuɓi nayyi. Woni Jibril tippi hino wonde malaikajo Mika'il, hiɓe ardi e wiranhu e ndiyal laaɓuɗa, ɓe tawi nelaɗo e fay kun kunɓe muynidi kun bambano kun naɓa Makka, ɓende muynata kun ɓe ɓetta ɓe muynidi koɓe gore, ɓenɗiɗo hino jokki dammi maɓɓe ɗi, joni fay kun kun yahay tun nelaɗo jokka, hiɓe aynude dammi ɗin. Hiɓe jooɗi ka ɓawa hokko hiɓe ayna dammi ɗin kamɓe kumbay kun gorehu maɓɓe, tun Jibril e Mika'il ari surati rajulaini alayhima siyabun abyad, siyabun abyad ɓe ɓorni conci daneji peng. Tun ɓe hewti tawi fay kon koye ɗiɗo ɓe jooɗi, goɗɗo e maɓɓe wi ko hombo e maɓɓe wiya ɗen, Jibril wi ko oɗo ɓe nangi nelaɗo, tawi ɓe jogui duuɓi nayyi. Ɓe landaki hay fuy ɓe wallini nelaɗo ɓe feeri reedu ndu kisan alda landagol fay kunku wulli siiki dogi hooti ka galle, kono tawino woɗɗondiri nelaɗo sikiri ɓe maaki mi ɗanaki fuy waɗa lamdi yi ha ɓe yaltini ɓerde anden kamɓe ɗiɗo, ɓe lootiri ne ndiyan ɗan ɓe addi ka miran hun ɗan ha goɗɗo e maɓɓe wi ittu kumɗa kumɓale hunɗa kala ɓerde bani adama no marɗu, ko ɗum ɗon wonata ko faɗinta ɓerde nden kon e ko seytinta kon e ko wonata saabu ha wudda kon añana kon ko ku. Goɗɗo e maɓɓe wi ittu kumɗa, ɓe itti kun tawi hino wawa huyre ɓalere ɓe dugi kun ɗon ka leydi, oya wi hutuhu ñootu joni moƴƴi, ɓe watti ɓerde nden kadi wonno ɗon ɓe ñooti nelaɗo maki ɓe acci timmi mi wayri ɓe ɗon ɓe yehi kaɓe huccitata halimatu taadiya e moodi mum e fay kunkum hewti hiɓe wulla, saabu o yehi o wii awa are goɗɗo nangi Muhammadu warimo wallinimo ɗon hirsimo himo wulla. Ɓe kadi joni noon no andi ko ɓiɗɗo yahaɗo luɗita adda goɗɗo ari hirsi ɗum ka ɓawhogo ɗum wela filloyaɓe sole ka fillade ɓe yalti ɓe wulla ɓerɓe tawi nelaɗo ne jooɗi. Sowi ko ɗum waɗuma o wi ko ɓe ɗiɗo nangilan ɗo joni seeki ɗo halimatu saadiya filli ɗon o wimi yi batte ciifolngol tawi kono telli minni ɓayɓe seeki ɗo ko ɗum ɓe waɗi nelaɗo maki ɓe yaltini kon goɗɗum ɓe watti kon goɗɗum ɓe hawti goɗɗum ɓe wiyawa hoote o andi joni ɓe andali ko homɓe noon ko worɓe homɓe on hadis mo selli ten wa min mojisatihi cheikhul albani ɓe maki fal hadisu sahihun, on say ɓe arti ka galle ɓe itti nelaɗo ka ɓawa hoggo e fay kunkumɓe hewti halimatu saadiya wi haris bon abdel ouzza joni ɗa andi konno mi faala miɗo huuli watta taw ko cheytane ari waɗi fay kunkumɗum ɗo ha feetere heɓa mo ɗo ma ɗum wona saabu maya ma ɓernde nen jiiɓondiri few joni noon komi faala ko newnanan hande kisamminan kam ko hewteyaka yumma makko haramo wuuri haramo mayale jiɗa haris newnani halimatu saadiya ɗum inni nattumo o ɗetti nelaɗo o artiri ha ɓe hewti o hewti tun aminatu bintu wahbi yiimo tun yiirimo huluɗo maafiɗo aanuɗo wi ko ɗum waɗi ya halima o wi a koko halduno ɗen kon woni timmi haraymi tawi emi artir aminatu bintu wahbin wi o way yeeso ma ngo wa awa yeeso faalango artirde ko haldano ɗa huli mi annda noon ko ɗum waɗuma o wi a tigiro mi artir tu kami nabor kadi andi fi fi yo newo aminatu yo owe min nali ya nabor kono mido fala ya laba na redu nun da bayda nun di o wi'a wati min nun da o yi jahili ya na jogina ala dala o wi'a wati mi yato mako waddi fay kun kun ko hebi kaame wo ni wo kanko di kun an ko be yaw ka baa hobbo aynu gol dammidi goddo hari tayibe ton o wi nangi mo seeki berne men yaltini ton goddum watti ton goddum nyoti nyori dala ko wi'a yi ki fongo wo ni kono woman and non men tawali ji janno yalta do hakku ne non o walli ne de men hewtude dum wo kali jonno mi huli wata taw ko shaytan wadi mo dum mi huli tamawi e jude am ay jonno dum bi min ne mi arti o se amina to bin to wahbe o wada holo dum shaytan alala wol e o fiddo ko wari noon mi wolante hannde ko mi wolanaali hari hay e goto o wi o ka mi towi o ñande mi jibinimo annoro wowɗo wa lampu jalbuɗo poyi yaltuno ɓaawo makko fewniri sham mi hayni loyloy wongol haa mi accigol haynaade meeɗal yiide debbo jibin ɗon heɓi ɗum loy wongol yaltu ɓaawo makko jokkimo o wiidi mundu nde mi jibinimo ko hoore nden o yaltiri tawi himo cikki koyɗe makko ɗen mi ɓanti mi tawi himo fewti ka kammu mo tippi juuɗe ɗen yowiti e majje ɓikkum jibinakum ku ɓikkum ɓanti fewti ka kammu o wi ɗum mi wolna ɗum haye goto sina an o wi ko ɗum mi andiri annali hadal waladu sha'nan ono marfiyake mawnuɗo ko ruusi mi hulaka de makko bone cheytan mi annda noon ko wiiɗa waɗi konko holɗum kono cheytan ala yo laawol o wi kono gaddi joni ɓayre hartiri yo allahu subahanahu wa taala yoɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi accuɗo on say acca ɗon o yinelaɗo hino mari marahil ndeɓe sowa attoɓe jibinede ɓe tawi baaɓe maɓɓe feƴƴini ndeɓe ɓetta naɓa moynino ɓe arti ɓe heɓi duuɓine ɓe artira ɓe wonduɗen e yumma maɓɓe duuɓi ɗiɗi kadi ɓe heɓi duuɓi jeego yumma maɓɓe kadi aminatu bintu wahbin fekkini ta joni ɓe ala yumma ɓe ala baba abdoul mutalib ɗetti ɓe teddini yurmini ha woni tumɓiɗɗo mo ala nene ala baba nano fi woni kadi tanirawo ma nene mum fekkini baaɓe mum fekkini ko ha woni soro mum ɓe gandi soro ha hontoma patiɗa ka ɓiɗɗo tawi noon kadi oɗo simano timmi e makko yiɗimo ha ka yiɗete noon ha ñandego ɓe o mobilirno ɓiɓɓe makko ɓen fo o wi ono ɓuranimmi on on fo ka ɗum ɗon mettu hay e goto kadi ɓe wi awa men jaɓi wonduɗe ɗum ɗo kadi nelaɗo wonde bappo mum ha ɓe heeɓi duuɓi jeetati e soro maɓɓe on kadi feƴƴiɗi on andi ɓe wi gurna nelaɗo ɗan ko ɗum sijol men tippini suratu duha alam yajidka yatiman fa awa yum baaɓe maɓɓe feƴƴini ɓe jibinaka yumma maɓɓe feƴƴini ɓe jogui duuɓi jeego soro maɓɓe feƴƴini ɓe jogui duuɓi jeetati ɓe woni hande kadi ala wernuɗoɓe toppiti fi maɓɓe ha hewti allahu subahanahu wa taala ɗum ɗon ala ko hollata en ɓuri sina neɗɗo on si o jaɓi ko ko wona jibinede na kanko jogoto fi ɗum ka neɗɗo wata jogade fi ko jibinta ko saabu tun joguiɗa fanni maɗa wuuri ko ɗum si ɓettugol gurdam maɗan ɗan fo waɗay fi ɓe yegguiɗa hoore ma amma ya joni men elta ɓurɗoma tinnade fi ɓe yaaha lettoyɗa noon hara ko hulnoɗa kon heɓaki ko hannoɗa wadde kon a waɗali ɗum ko ferde wontata ko ɗum si tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓayri ɓe artirama ɗon ɓe woni ɗon ɗinɗon duuɓi ɗiɗi ɓeeɗa feƴƴini ba soro maɓɓe ɗetti ɓe ha ɓe wi ñande goo nelaɗo telen ka ɓe jogui duuɓi jeetati tawi takko ka abdoul moutalibe feƴƴinta ɓe yalti ñande ko abdoul moutalibe kankonno hoore makka fof duuɓi ɗuɗuɗi himo waɗana ngawlu daɗɗa place tekkuɗo adda hiɓɓaka suudu kaaba tawi so jooɗike zaharuhu musnidum ilal kaaba on place sifa mum har ɗuɗana toon wonɗo o e nder makka weƴƴitaneɗe laɗɗude ara jooɗo ɓawa ngon ɓaaro ka suudu kaaba wona ɗon acceɗa ɗon kadi duuɗa saabu ɗon buy hewa suusude werde ɗo tawi noon joni ko ɗon o jooɗoto saabu ko kanko wonno hoore leyndi gooto noon e makka wona paykum wona jano wona ɓiɗɗo makko wona ɓiɗɗo goɗɗo go suusata jooɗade ɗon ngal fallirɗa ngal suusuɗa o ñande goo noon nelaaɗo iwri ka iwrata no doga hiɓe ara ɓe ari ɓe tumbi weƴƴitande nen ha timmi ɓe jooɗi kaw jooɗotoɗon tigiri ɓe tekki ɓe ɓaari ka suudu kaaba kaw ɓaarotoon fofo ari wi immo goɗɗo jootago immo tawi o hewti kanko Abdoulmoutalib o wi hallu anhu inna libni hada sa'nan terte o ono mari fiyake mi anda ko honnum kono ko mawnuɗo wonoyta oɗo accemo jooɗo ɗon o accimo kamɓe acci nelaɗo kaɓe jooɗi ɗon o sandi kanko jonde makko nden o jooɗi leñal nden o ɓaaraki takrimallahu andi ɗum ko law wonno ka ɓayri ɗum ɗo woni ɓe woni ɗon ha Abdoulmoutalib feƴƴini e nden hitande kaɓe jogui duuɓi jeetati takko taw feƴƴinta o noddi ɓiɗɗo makko jano woni Abou Talib baben Ali o wimi ɗo feƴƴinde woɗɗa komi acci kon fof ala komi wasiyima siɗa yiɗinmi nananinmi ɓuuri kum fayko ɓiɓɓe an heddiɓɓen fof mi accirama goto fof e daaruno jokkirana gurna mum hoore mum oɗo noon mi wattimo e juuɗe ma aynanan o fannimaɗa wuuri a faami ɗum mi wasiytema ɗum Abou Talib wimi faami mi jaaɓi ko ɗum siñande Quraysh arno wi si nelaɗo accali dawa on ɓe warayɓe o darino anditi ɗum o wi wallahi wimam ya Muhammad lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta usawwada fi turabi dafinan baɓe gam wasino lange ma fanni mala wuuri goɗɗo wattama ko boni ma ko sattiema haramiɗo ɗon waɗay noon no gasa simi turrama ka nder leydi kono ko atta ɗum mi watta ɗum on sayɓe acciri ɗon nelaɗo nelaɗo noon ka heɓiɗin duuɓi jeenayyi jeetati ɓe wondi ɗon e Abou Talib nder makka kadi ha ɓe heeɓi duuɓi sappo e ɗiɗi Abou Talib kare o yahay julago Sham o ɗetti nelaɗo tawi joni o yiɗa yaade hay nokku o acca nelaɗo so acciɓe tun o yahay hara ɓerde makko deƴa e wasiye o o wimiɗo faala yaade Sham fay kum naɓortake Sham kono ammi naɓorte o ɗetti nelaɗo ɓe fokkiti ɓe wondi e dental ɓuuɗuɓe makko baɓe molanaɓe Quraysh mawɓe ɓe ari ha hakkunde Sham e makka neɗɗo goto labbe yankeɗo alyahudaji wiyeteɗo rahib fubayra rahibu fubayra o hayniɓe hiɓe ara kam woɗɗi ɓe ɗuuɗi ɓe ari ha fewno makko ɗon tawi sete o makka ngu rewayɗo rewta ɗon kanko ko iwruɗo yalti ka nder hoggo toon few ari darmi kum tellito mum ɗon woni nder ɗon no rewa joni mum ɗum wiyete arruhban o alda haaje neɗɗo kono ɓayro haynike Abou Talib e dental Quraysh ngal no ara himo ɗetti nelaɗo bati yeeso woni ɓaawo ɓe ari haa ɓe hewti takko ɗon tun o jippi o sakkiɓe hada rahib alsubayra o wi dare ɓe dari o wi min noon min mi ala haaji o sede o makka yahoɓe ardoɓe kono noon ɗo mami ye woɗa komi yeeti on tippinanin kum paykum Abou Talib sippini nelaɗo o jogui junggo ngo o daari on daari on daari on daari on daari ha o mawli ɓerde mabɓe nde o mawli hoore nde o wi ko hombono woni waliyukum faykum Abou Talib wi ko min o wimiɗo sennama taguɗo leydi e kammu o ko o ɗo woni rasulu hada al alam ko o woni rahmatun lil alamin ka defte amen tawrata e injil joni amen no sifani men fi o haatay mi ɗo andi o ɓuri ko mi andi momi jibini on ko o miɗo andi o moƴƴa mi haynimo noon to ko sifa momen jonna on mi andirimo joni noon nane komin sifuno meɗen andi o aray ko Muhammad o wiyete kono noon meɗen siɓi men fo koye leñol amen ngol banu Israila o arata joni noon o ari wallahi ko kankoni ko o ne loyte si a feƴƴidi noon e makko no konnaagu wonɓe yeeso ga ɓen anduɓe ɓen tigiri siyimo tun andaymo konnaagu maɓɓe gonɓe foolete ɓe wara mo o noon hanaka wareede miɗo wasi yomata feƴɗuɗo siɗa nana komi wonma wolande kon yiltu pay kon kon adda ko makka o wura ha joni men waɗa ko faala kon e makko anani ya Aba Talib Abou Talib wi hi Abou Talib wi hooreɓe makka ɓen kon mi wiɗo wooti wona waɗugol ko wi ko ndaare ɓeɗo fo no tawano ha ɗum ɗo wowla ɓe neloya ɓe tigiri tani ɓayriɓe fokkiti Abou Talib jaɓi yiltugol nelaɗo hara hewtoyaali Cham o fokkiti tun oɗo Soubayr wi okka seeɗa ya Aba Talib jooɗe ɗon seeɗa okka mi moƴƴinana o ko ñaama o yara o yaha mi ligganoo o himmaya ko naafe ka silli sohu makko o moƴƴina ko ñaame nde yare o dogi hehehe wadde jonni nelaɗo o wi ñaamu yara anto rasulu hadihi l umma ko an won nelaɗo ɗe mote nelaɗo kadi aroy ta ɓaawo ma e ko men yeeta kon nelaɗo ñaami ɗum yari ha gayni ɓe fokkiti hootugol Abou Talib wi jonno rahid men fokkiti kon wiiɗa ko yahe Abou Talib wi miɗo landuma honno andirɗa o ko nelaɗo o wiɗa andi ko wonno mi sikki a meeɗi a meeɓi rewde ɗo ka tawde kuncuhum ɗo ka woni wo harɗa andi goɗɗo no hooti nder ɗo Abou Talib wi mi anda wo en mbala mi neeɓi ɗo mi neeɓima yide ɗa rewa ɗo kono mi ala haajo e rewowo yaha arta na ɗum joɗɗinini ɗo ko ndewal oɗo noon mi taw mami wolani ɗum o wi noon o ɗo gila ñande fokkituɗon to mi hayni on to ka fokkituɗon ha hewtuɗon ɗo ala leggal ngal rewɗon feƴƴuɗon siwana ngal suuyay ngal sujja teddingol oɗo kay ya Aba Talib inna li hada l walad sha'na ɗum bay ko numari fiyake molanaɗo wata fejir fi o on say Abou Talib jaɓi setengun kadi jaɓi jaɓani ɓe angal hewtogol ngol ɗo lawol Cham ɓe yilti ɓe natti nelaɗo ɗum tawi ɓe jogui duuɓi sappo e ɓayri ɓe yilti keɓe arti makka ɓe woni ɗon ha Abou Talib on say nelano ɓe yaltali makka ha ɓeɓe duuɓi sappannayyi ɓe nela saabu oto ko ɗum wasinoɓe si ɓe yeehi kaɓe ka anduɓe ɓen tumɓe waray ɓayri noon makka kañum ko ummi yuun ɓe janga ɓe anda deftere meeɗa ɓe arde makka eɓe arabu ɓen nelaɗo meeɗa ka nelede maɓɓe sina nelaɗo men ko ɗum si jomumen wiɓe ummi yuun la yalamuna alkitaba illa aman ɓe anda joni noon ɓe woni ɗon o yi o yarahi mi yeesino keɓe ɗum ɗo ka nelaɗo nela atto nelaɗo nelede Abou Talib ñande wo ñande o yeeye nelaɗo fiiji ɗi tawata no hawni ɗo ha ɓe makka ɓen fo tawi kala heɓuɗo ko huli wata boru ma heɓuɗo ko huli wata ñaamu kañum sigiri jommu koye dogo adda tawana nelaɗo haltina ɓe ha istahra alayhi bi Muhammadil amin ko kamɓe jammi nelaɗo amin attoɓe nelede Muhammadu hoolaɗo kon yimɓe ɓen kum sa hutike hoorema e ko jeyɗa kon wata ñaamu naɓu jonnamo haltinamo a tawrayno accirɗa noon al amin ɓe yarini noon ha nelaɓe heedi duuɓi noga e joyi ɓawa ɗiɗa duuɓi sappo e ɗiɗi ɓeɓi duuɓi noga e joyi tum yumma men Khadija ko julotonoɓe makka marnoɓe jawdi moƴƴa ɓe mari njulajo goto moɓe suka goto mo be njulo dayno be nela dum ya sham soda ya adda tunyande go debbo korto mabbe goto wi ya Khadija nara suka do wiyetedo Muhammad tamira Abdul Muttalib on ko neddo wadado barki mi do tanjini sa etike ha a waddi di on e jawdi mandi yo on gollidu a taway ɗum hino marna foore ma si a jaɓayno ɗum no moƴƴe ma ha o wi tawno si on jaɓay ɗum oi ndeon nela min yahay o yehi o yewti ɓe nelaɗo saye on saye nelaɗo no ɗitti moƴƴa heege no woodi bappa maɓɓe joni nawyi ala ko ñaame ko ɗum won tawɓe ɗetti Ali ibn Abi Talib ne juuɗe bappa maɓɓe ɗuytangolɓe ɓiɓɓe nayete ɓen ɓe ɗetti newgo lamba koni ko kamɓe ne yonno ha o hewti jombugol ɓe rentinimo ɓiɗɗo maɓɓe joni noon ɓe wi bappa miɗo faala yo newnanan mi yaha mi wallidira e ɓeeɗo ka sooda yeeya komi heɓi ko o mi addami jonnoo wallitoronde fan sabu no satti acco ɗum ɗon tawɓe woni aynoɓe dammi ɓe yahayno kala marɗo dammi ayni teeji ɓe naɓaɗi ka laddeji ka jooɗi ɓe ñalla toon ɓeena ha kikiɗe ɓe arta wona koɓe yoɓa koɓe hendimo ɓe rewnata ha nokku ɓe adda ɓe tawa bappa mabɓe ɓen no wallitore ka ɓe pani tawi ko ɗum ɗo yaarini noon ha ayriɓe fuɗɗike gollodirde yumma men Khadija ɓe yehi nde wotere ɓe ardi heɓi ɓuuri ko wowi heɓade ɗon yumma men Khadija wi kisanmi faalamatirde jawdi am ndi ay hoolare men ko rimata ko yimɓeye nelaɗo ndemaki accu tun golli ɗen accir gollan jawdi ɗin accu tun golli ɗen jonnan ko jonnatami komi yami yeyami ara komi hendoto komi hendo waynodire ɓe yaari noon ha o neliti oyam ne ƴanoɗo yeeti kadi e nelaɗo o wi komi faala joni ko ya yahu wi anala Muhammadou Bayre min mi wata worude ɗum komi torimo yo jaɓanan mo waɗanammi ko yo o resa ko ɗum siga wi ko yumma men Khadija jami nelaɗo na nelaɗo jami yumma men Khadija hari nelaɗo ala programme jombugol olle few saabu ko duuɓi nogaji har ko jogui paari noon o woli ɗum nelaɗo maki o lerɗo min mi ala firi combugol payri tagi ne landi hunde kaare ay komin ñama men ala honno mi jombirta oyawo koya jaɓu tungo wimmi kanko na ko waɗete ko sa jaɓi ɗum haray ko heddi ko accu ɗum ɗon nelaɗo maki o si tawi ko ɗum ɗon min on mi salata komo jombude kono noon mi ala ko jombire dey o wi o jaɓi o yeye yettine ɗum e yumma men Khadija radiallahu anha ɓen ɗon on sa gaari ɓe yeeti bappa nelaɗo Abou Talib bappa nelaɗo landi nelaɗo hiɗa wakkili o hi hiɗa yiɗimo hi awa joni min kadi e nder leñol Kouraych ngol ko ene ɓuuri teddude leñol ala ɓurɗo leñol nelaɗo ngol teddude nder Kouraych hiɗen waati noon ha koye miskinaɓe ala few kono nanata keɗiɗɗo an jombi o waɗanama teŋe miɗo wuuri ɓuk min teŋa kala kadi ko landi haysini ɗirorte ha lamna ko min watta ɓe wi kadi ɓayri ko a tedduɗo ɓi tedduɗo teŋe maɗen mi ɗetti waɗandema ɗum nayi nogay haysi jawmin haaray ɗon yumma men Khadija ko nayi nogay kolte nogay nayi teŋira tawi noon fuu sa ala on say si goɗɗum no woduno aray no tiiɗali ɓayri ɗum no woni tawi noon nelaɗo yumma men Khadija ar ko jombanoɓe nokkugo nelaɗo meeɗali jombude tawi nelaɗo no jogui duuɓi nogay e joyi yumma men Khadija ñande ɓe jombi ɓe harɓe jogui duuɓi capannayyi duuɓi jogoto hakkude mabɓe sappo e joyi kala kombo hecci yumma men Khadija ka nelaɗo ɓe maaki ka yumma men Khadija feɗɗini ñatigijo mabɓe arno ka mabɓe tawi nelaɗo no hirsi dammol ɓe ɗetti ɓurɗu ɗuɗu ɗum e dammol ngol ɓe okki on jatigijo yumma men Khadija ɓe maaki mi yeggitanta Khadija mi yeggitanta mo yiɗi weldunoɗo e makko yumma men Aisha ɓe maaki onon no ɗuuɗi ko wole kon fi yumma men Khadija te ɓen ɓe feɗɗinino tertediɓe joni nelaɗo maki a jon noon mi yewtete seeɗa Khadija kon woni Khadija ɓe huɗɗi noon ɗon ɓe limti ɗon noon haa ɓe maaki nde tawimi ala hay fus o resi ko makko kon fof o watte juuɗe am nde makka raɗimi o werninmi nde jama on yawimi o teddininmi nde o jombinmi nde mi jombi mo tawilan mo heccimin moƴƴa kono haa o maayi mi meeɗali heɓude makko konngol ma gollal ngal tawata mi faamay ngal ɗo ko yawre ma ko hollugol namin gore teddungal tumniirimo haa min waynodiri kadi aicha an annda Khadija ko on woni Khadija o anndi ɗoon hosnul muachara jonnon ɗum ɗon ɓayri yaari noon haa nelaaɗo jombi o anndi on sahar ɓe nelaaka ɓe wuuride yumma men Khadija kadi duuɓi sappo e joyi ɓe mi capannayi noon si ɓe jomba e noon noon si ɓe nela jonnon yumma men oɗo Halimatu Saadiya ko ɓe woni wolde ɗo kon jooni kamɓe ƴissa maɓɓe on ɓe winde nelaaɗo nela tawi ɓe hooti ko wiyete ɗon Saadiya kamɓe ɓe hootino tawi joni ɓe nawyi kono ɓen noon ɓe muynini yumma men oɗo nelaaɗo ɓe muynini kadi Hamza ɓe muynini kadi oɗo wiyeteɗo Abu Salamata Abdullahi ibnu Abdul Asad al Khusa ɗimana al oɗo al Khusani baa oɗo moodi yumma men hummi Salama num kamɓe nelaaɗo ɓe muynino kungotum ko ɗum si tawi muynan hino mari batte molanaɗo on anndi rewɓe ɓuri waɗa ɗin miiji hara ɓe annda siw tettugol ɓiɗɗo goɗɗo muynina ɗum no mari lorra molanaɗo ella molnaɗo par ce layey sabu kala ko harmi e enɗan si muynama jokka enɗan ɗan jokka kadi muynan ɗan harmira noon yahrumu mina rabaa ma yahrumu mina nasab ko nelaaɗo maki ɗum ɓe anndi wala kamen anngal anndugol no naada yimɓe ɓen ɗuuɗuɓe ɓe ɓe ɗiɗo hodda ɗo e galle oya hacca ɗo no yaada ka jaangol hino ɗaani so fini a dankantolan ɗon yaa ka jaangol wono yat ɗon ha ɗikkum kum fina wulla ɗon wulla ɗon ha oya wiya no laabi reedu ino yurminde jonna ko ngendu mundum ɗon ko muyna ha kum haara kum ɗaano o faama o moƴƴini maaɓo moƴƴi hara o anna ko bonni kon no foti par ce ɗon gila ka o muynini on ɗon boobo ɗon ɓiɓɓe makko ɓe o jibini ɓe fof woni nene gooto oɗo boobo ko ɓuri hawnade kon nogasa kadi ɓen ɗon ɓe neyiɗe ɗon haa ɓe njanɗa on muynuɗo ɗon jomboya ɓiɗɗo on muyninnoɗo mo ɓe wona ɗon kadi nene gooto ɓe jombinira ɗon ɗum noon waɗɗake ko ɗum se zamanu nelaɗon sahabajo gooto jombuno debbo mo o yiɗi noon o yehi o ƴami o jokki o jokki o jokki haa hokka o resi hiɓe wondi tun debbo muyninnoɗo jindaynoɗo ɗaɓɓa muyningol sifa yima men Halima ko waɗayno kon jonnanoɗo o suka muyninimo natti jonna o jiwo muyninimo natti ari kayɓe ɗiɗo non hiɓe nokkuɓe jooɗi ka suudu maɓɓe debbo wi onon ɗo hande lan annduma o wi ɗum suka o o wi an kadi mellan annduma o wi ɗum jiwo o wi an mi muyninima anmen mi muyninima tumre ɗum suka on tawi a muyninimen men ɗiɗo noon sa woɗi ɗum a senday men o wi a muyninimen o wi fellet no laaɓi poyi anmi muyninima ha entoɗa anmen joni noon hay hiɓe resindiri ɗum suka on ɗum hawrana ɗum few ko wori ɗum ko o acci ɗon nelaɗo o acci ɗon debbo on e ɓeygu makko o dogi ka nelaɗo o wi nelaɗo debbo ari joni ka galle an ɗon wo kanko o muyninilan o muynini ɓeygu a nelaɗo maki o muyninima o muynini ɓeygu ma wo hi wo alaɗon ɓeygu hande kadi wo a wo hi wo noddo e mo a debbo on ari kadi nelaɗo maki ɗa andi ɓe womi muynini ɓe ɗiɗo noon nelaɗo maki on alaɗo hande kadi dewga ɓe sendi ɓe kisa sukan no wi tawi ɗum no pottanimi ka kawral moƴƴa sertugol e on sonnade ay noon ɗum ɗo ko ni yaa siɓe residiroyi tun harayɓe ha la residirde residiri te ko heewi kon si yimɓe hoddi jibindinni no residiranen ka watta ko ɗum si tawi arrabaa hino jeeya e ko haɗata neɗɗo on jombude e leñol ngol so muyni e nder leñol ngol haray jibinaaɓe ɗon ɓen fof wonti hannde kadi nene gootooɓe makko. Mi maana debbo mo muyni on, ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen, ɓiɗɗo on ɗon ɓen fof woni nene gooto makko. Baaba on ɗon boobo mo o muyni nene mum on, on kadi woni baaɓe makko. Jooni kanko e ɓiɗɗon ɓe serta fuf e nder fami on awa nene makko ko nene muyninaaɗo on, baaɓe makko ko baaba o wiyata mo. Mi maana miñam makko ko miñam makko. Sarti on noon koye taw ko on ɗon mo hawti nene. Si tawi ko mo hawti nene o haray sella ɓa hannde kadi kaɓe jommindira. Ɗum ɗo noon no waɗa no keeli ɗuuɗuɗi hara ɓe faamay ko yurmingol ma laaɓugol reedu ɓe jeebindira feejiri, par ce que ɗum ɗon laya jokkay ko woɗɗi. Ko ɗum si tawi on sawima ɗon haɗima pompiti ɗum ɗo, ɓe woni noon haa ɓe nawyi ñande goo wii ɓe faala yaade Madina. Kanelaaɗo won ton ɓayri ɓaari ɓe hewti Madina, tawi sahaabaɓe ne jooɗi ko ɗuuɗi, nelaaɗo hayniiɗo ɓe ara ɓe nawyi moƴƴa. Tawi hiɓe waɗi waanaare ka daande maɓɓe, ɓe itti nde ɓe weɗɗiti nde ka leydi fonti nde haa nde fonti nde hatti. Ɓe wiya ɓe jokkunden ɗon ɓe ara haa kande haali ɗon ɓe jooɗoo, joɗɗini ɓe moƴƴa, welni ɓe moƴƴa. Sahaabaɓe ɓe anndaano ɓen fof jiɗi o fonnaajo hommbooni o ɓay naa nene nelaaɗo ni naa o jiɗi ɓe o ko honɗum nelaaɗo ni. Ɓayri gasi nelaaɗon ɓe maaki ko o woni yumma am muyniiɗolan on. Nelaaɗo muyni e ɗiɗo, ko ɗum si ɓe hawti Abou Soufiane muynan, ɓe hawti Hamza muynan, ɓe hawti Aba Salama muynan. O wiyeteɗo Suwaybatu mawla abi lahabin on kadi muyniino nelaaɗo makka. On noon kadi muyninii Hamzatu bun Abdilmutalib, ko ɗum si Hamza ko bappa nelaaɗo, sabu Hamza e baaɓe nelaaɗo ko baaba gooto. Kisan kadi Hamza kadi ko nene gooto nelaaɗo ka muynan. Ko ɗum si nelaaɗo waawataa jombude ɓiɗɗo Hamza hannde kadi te ko bappa maɓɓe. E seesi ɓe muyninaano harmay noon, kon ɗum harmini no harmita goɗɗo jomba ɓiɗɗo bappa mum. Kono ɓayri kamɓe bappa maɓɓe ɓe muynii sonnaajo gooto, hannde kadi bappa maɓɓe woni bappa wonti nene gooto, ɓiɓɓe maɓɓe ɓe fof harmanii ɓe. E yii boggol ngol kon no hulɓinori, si tun ɗolla heɓanooki tun hanno hannde kadi ndesal ngal esiraaɓe agal waawanoo nde hakkunde maɓɓe. Ko ɗum si tawi o waqad wafadat sayyidatu halima asadiya ala nnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada an amanat bihi. Ɓe meeɗii arde ka nelaaɗo Madina nde ɓe gonndini nelaaɗo ɓe ari hiwragol ɓe, ɓe gonndino Qur'ana e sunna, ɓe haynii ɓe du ko woɗɗi. Ɓe ɓanti hito maɓɓe ɓe maaki ummi ummi ummi, hino yumma an hino yumma an hino yumma an. Summa qala laha ridaahu wa basatahu tahtaha, ɓe itti waanaare maɓɓe nen ɓe weƴƴiti nde ka leydi ɓe wiyo ɓe wonu ɗon. Wa akrama wafadataha ablaha al ikram, ɓe teddini argol maɓɓe ngol eɓe ɓe ardi ɓen fof. Wa kana ashabuhu yanduruna ilayhi wa ila murdiatihi, hiɓe ndaara nelaaɗo e golle maɓɓe ɗen e muyninɓe ɓe ɓen halimatu saadiya wa fi uyunihim arrida wal ritta wal ijlal. Tawi hiɓe jogani oɗo sonnaajo ko wiyete ritta, ko yelagol gooto fof tawde ko min placino ɗo. Daari nelaaɗo no teddina neɗɗo haani ɗo hara ko min wonnooɗo. To nganndi Abdoulahi Masoudi ñannde goo heɓii ɗum ñannde Uhud, sahaabaajo gooto ko tufano, ɓe iwtirani mo ɓaawo, tawi mo wona jihaadi mo ɓiiri ɗe mooƴa. O tufi mo ndagawal ka ɓaawo gaangal yalti tum mo tani ngal ɗo o jogiti, o wii qad fustu wa rabbi l kaaba, o feɗɗini. O wii naa sama kadi ɗe wallahi wiimi mi daɗi mi mali ɓay ko ɗo mi waɗaa. Nelaaɗo ari dari hoore makko ɓe maaki wallahi kono wiiri noon woniri Ibnu Masudu wii mi yelino hara ko min wonnoomo. Nelaaɗo mo daroto hoore mum seeɗo hii a mali laytani ana huwa hanani noon hara ko min woni noon. Ɗum wiyete alhitta, yelagol ko neɗɗo heɓi. Hino serti noon e alhasan, yelagol ko heɓi kon yo iwe juuɗe makko an henndonaa wonaa gootum. Hare ka yewtugol fi halimatu saadiya Miden ɗum ko seeɗa fayda kamɓe gurna maɓɓe ɗan faamete muɗum. Ko ɓuri ɗuuɗude kon ɓe wiya waata faamude gurnan Halimatu Sa'diya tina a faamu e gurnan nelaaɗo. Ko ɓimɓe wi kala jannguɗo gurnan nelaaɗo o faamay gurnan Halimatu Sa'diya. Sabu nelaaɗo hino mari umrun qabla nubuwa wa umrun bada nubuwa. Umruhu qabla nubuwa no waawata faamaade sina a faamoray fi Halimatu Sa'diya. Fayru ko ɓen muyni ni ɓe ko ɓen neyɓe aray ka raɓɓindinagol inchallah so tawi woodi ko faami faamini aray ko Allah subahanahu wa taala woni ballo e muɗum si tawi woodi falde e muɗum famini wa min ashaitan wallahu wa rasuluhu minhu bara en tawi Allah subahanahu wa taala faamin en dina makko kanko yiɗina en o newnana en gollitirgol jokka o añina e meɗen kala ko tawata hino mettamo ko lunnagol mo o yiɗina e meɗen kala ko tawata ɗum himo yiɗi ɗum wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.